Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертызы свабоды на тэму, ці наступіць новы этап у дачыненнях Беларусі і еўразвязу. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных выступіў з заявай адносна стасункаў афіцыйнага Мінска з еўрапейскімі краінамі. Чаму беларускі бок настойвае на сваіх умовах размарожвання адносін з еўразвязам? Чаму Мінск тармозіць рэалізацыю пагаднення аб памежным руху з Польшай і Літвой, якой дапамогі чакае ад Еўропы беларуская апазіцыя? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертыз за свабоды. Старэйший аналітык зарегістраванага ў Літве Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў з Мінску і намеснік старшыні фонда свабоды і дэмакратыі, былы намеснік пасла Польшы ў Беларусі Марык Буцька з Варшавы. Заява прэсавага сакратара Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэя Савіных была супярэчлівая. З аднаго боку, ён казаў пра гатоўнасць Беларусі сесці за стол перамоваў з прадстаўнікамі еўрапейскага звязу, а з іншага боку, ён выстаўляў пэўныя ўмовы. Галоўнае з іх гэта вынесці задушкі, дачыненняў паміж Беларусі і еўразвязам, праблемы праў чалавека і дэмакратыі. Падаецца, што беларускі бок стаў весці неяк сябе больш смела ў адносінах да еўрапейскага звязу пасля таго, як 15 кастрычніка еўрапейскі звяз прадоўжыў цяперашнія дзейныя санкцыі яшчэ на год. Магчыма, што кіраўніцтва Беларусі чакала пашырэння гэтых санкцый, а яго не адбылося. І таму беларускі бок, магчыма, убачыў у гэтым некую перспектыву, некія сігналы па змякчэнні пазіцыі еўрапейскага звязу. І вось патрабаванне ад Швецыі выказаць прабачэнне за той летні шведскі плюшавы дэсант. Як можна ўсё гэта пракаментаваць, спадар Мельінцу? Я думаю, што вось такая роўнасць і ўпэўненасць афіцыйнага Мінска ў адносінах з Еўрапейскім саюзам, яна тлумачыцца некалькімі фактарамі. Па-першае, тым, што зараз беларуска-расійскія адносіны, яны досыць спрыяльныя для таго, каб Мінск мог расслабіцца і паводзіць сябе больш упэўнена ў адносінах з Брусэлем. Гэта азначае, што ёсць нафтагазавыя рэнты, значыць, што ёсць такі надзейны тыл з боку Расіі, крызісныя з'явы пераадоленыя, унутрыпалітычная сітуацыя стабільна, і гэта значыць, што можна максімізаваць свае прыбыткі вось у перамовах з Еўрапейскім саюзам. А менскія перамоўшчыкі, яны досыць эфектыўныя, яны досыць прафесійныя, і таму яны спрабуюць вось скарыстаць гэтую сітуацыю таго, што ў Брусэлі ўжо парадкам надакучыла вось такая сітуацыя, што да беларускага пытання, калі Еўразвяз паспрабаваў некалькі такіх падыходаў тактычных, каб размарозіць сітуацыю з Беларусю, але ніводзін з гэтых тактычных крокаў не спрацаваў. Лібералізацыя на прынулася падчас прэзідэнцкіх выбараў, але гэта іншая гісторыя. Падыход, заснаваны на такіх кропкавых сімвалічных санкцыях, ён таксама сябе не апраўдывае, і ў шмат у якіх еўрапейскіх сталіцах і ў Брусэлі ў тым ліку зараз шукаюць нейкія новыя падыходы, і шмат якія палітыкі, таксама інстытуты ЕС, яны гатовыя да больш канструктыўных крокаў, і гэта хіба адчуваецца таксама ў Мінску. А якраз гэта было пратэставана вось на рашэнні па санкцыях, то бок афіцыйны Мінск атрымаў, я думаю, што ў прынцыпе тое, што планаваў, тое, што хацеў, шляхам таго, што таксама зрабіў нейкія саступкі, ён пабачыў, што Еўрапейскі саюз таксама займае больш-менш мяккую пазіцыю, і яго можна далей раскручваць на далейшыя саступкі. Спадар Буцька, а якая ваша думка, ці сапраўды беларускі бок убачыў некія сігналы змякчэння пазіцыі з боку еўрапейскага звязу і гатоў выстаўляць свае ўмовы размарожвання стасункаў, ці не? Ну, я думаю, что, во-первых, Лукашенко и белорусский режим осмелел после того, как Евросоюз не расширил санкции в отношении Беларуси, а на самом деле только продлил. Я думаю, что здесь Лукашенко боялся все-таки, что более жесткий подход будет. Ну и, во-вторых, я думаю, осмелел после того, как Нобелевский комитет не признал Нобелевскую премию Олесю Беляцкому политзаключенному. Я думаю, что этого Лукашенко очень боялся. Но и раз это не отбылось, то сейчас, конечно, белорусский МИД будет вести себя смелее. Но я бы никакого нового диалога с Беларусью не ожидал, поскольку сейчас западные политики, как бы некоторые из них и не хотели дружить или хотели с Лукашенко, все-таки прессинг со стороны международного сообщества, в том числе в Польше, во Франции, в Германии, такой, что политики не пойдут на никакое смягчение отношений с Беларусью. Я думаю, что на самом деле Савиныху и МИДу Беларуси надо что-то делать, но вот он и созывает пресс-конференции и делает свою дипломатичную стандартную работу, повторяя те же самые фразы, которые мы уже слышим с начала правления Лукашенко, то есть давайте будем дружить, на права человека не будем говорить, вот это вне диалога должно быть. Ничего не удивил, я думаю, у политиков Евросоюза, особенно своими предложениями. Ну, а, конечно, такие курьезные требования, чтобы Швеция извинялась за плюшевый десант, ну, это как бы юмор политический. Мы вернемся до программы после короткой обвестки. Сустренимся у интернете. www.svoboda.org Блоги. Онлайны. Дискуссии. Фото. Видео. Свобода.орг. Целый свет. Запрошаем. Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чи наступит новый этап у дочинениях Беларуси и Евразии». Закрануў гаспадарства вайны і тэму памежнага руху паміж Беларусію, Польшай, Беларусію, Літвой. Прычым пытанне яму задаў карэспандэнт Белта, то бок пытанне, можна лічыць, было загадзя падрыхтаванае. Атрымоўваецца, што менавіта беларускі бок зараз тармозіць рэалізацыю на практыцы гэтых пагадненняў. Савіных патлумачыў такую пазіцыю Беларусі з аднаго боку некімі працэдурна-бюракратычнымі прычынамі, а з іншага боку і палітычнымі, маўляў, кіраўніцтва Польшы сябе дрэнна вядзе. І таму вось так бы і не атрымоўваецца рэалізаваць. Гаспадар Меленцоў, чаму насамрэч Беларусь тармозіць? Яна хоча выкарыстаць гэтую сітуацыю як адзін з рычагоў ціску на суседнюю дзяржаву ці што? Тут насамрэч больш палітычных чыннікаў, чым нейкіх іншых, і гаспадарства вайных таксама ў сваім гэтым выступе іх так і абазначыў, увязаўшы дзейнасць польскага эстэблішмента, як ён гэта сказаў, такую негатыўную, што да Беларусі, з запускам з беларускага боку гэтага памежнага руху. Справа ў тым, што натуральна, што беларускія ўлады крыху так перасцярогу выказваюць з таго, што сапраўды досыць небяспечна адкрыць малы памежны рух, таму што з польскага боку туды ўвойдуць такія буйныя гарады, як Беласток, Гайнаўка, некаторыя іншыя. З літоўскага гэта Вільня, і адпаведна шмат народу будзе ездзіць туды-сюды, параўноўваць узроўні жыцця і гэтак далей. Яны вырашылі пайсці такім больш паступовым шляхам, то бок пратэсціраваць гэты памежны рух на адносінах з Латвіяй, то бок ён ужо быў запушчаны ў гэтым годзе, і зараз якраз такі вывучаецца, якім чынам ён будзе дзейнічаць, і калі сапраўды там не будзе значных такіх палітычных, сацыяльных эфектаў, то магчыма, што будзе запушчаны таксама такі ж рух з Літвой, з Польшай, я думаю, ён ўсё ж такі пад пытаннямі і найбольш завязаны, канешне, на палітычныя адносіны, паколькі Польша з усіх, напэўна, краінаў Еўрапейскага саюза найбольш раздражняе палітычны рэжым у Беларусі. І таму тут, я думаю, што ўсё ж такі галоўная прычына гэта палітычная, а не нейкага тэхнічнага парадку ці там кантролю на мяжы і так далей. Спадар Будзька, а вы чым тлумачыце тое, што беларускі бок тармозіць рэалізацыю пагаднення аб памежным руху паміж Беларусію і Польшай, Беларусію і Літвой? Ну, я здесь согласен, что белорусские власти не хотят этого договора, они просто боятся приграничных контактов граждан обеих сторон, это очевидно. Но, во-вторых, я думаю, здесь тоже такая несложная интрига, которую пытаются провести белорусские власти, они просто пытаются сделать польские власти заложниками этого договора. То есть, понимая, что сейчас рейтинг польских властей и премьера Туска резко падает в Польше, что польскому правительству очень нужен какой-то успех, доказательство своих компетенций. Но именно такое подписание этого договора и его действие, это был бы такой успех, который польским властям нужен. Ну и вот Лукашенко думает, наверное, что может таким путем смягчить политику в отношении Беларуси в обмен на какие-то обещания, что все-таки это приграничное движение будет. Я думаю, это тоже такая несложная интрига, и этого приграничного движения с Польшей быстро не будет. Наступное питание. 17 кастрычника у Брюсселе керовники и представники 12 организаций белорусской апазіцыі падпісалі заяву, якой заклікалі інстытуты еўрапейскага звязу прыкласці максімум намаганняў дзеля дэмакратызацыі Беларусі. Таксама ў Брюсселе адбыліся перамовы паміж лідарамі беларускай апазіцыі і высокімі чыноўнікамі еўрапейскага звязу. Чым Еўропа яшчэ можа дапамагчы незалежнаму грамадству Беларусі вось у тых умовах, якія зараз існуюць? Спадар Меленцоў. Я тут не буду оригінальны, я шмат паўсюль пра гэта кажу. Напэўна, ў такіх вот умовах, калі Еўрапейскі саюз мае вельмі абмежаваныя магчымасці ўплыву на афіцыйны Менск і таксама мае вельмі абмежаваны ўплыў партнёр Еўрапейскага саюза, якім з'яўляецца апазіцыя і грамадзянская супольнасць, тут найперш, напэўна, самы істотны чыннік мог бы спрацаваць, як мага шырэй пашыраць, паглыбляць кантакты паміж людзьмі, вырашаць пытанні візавыя. Ёсць на сённяшні дзень магчымасці ў аднабаковым так само. В варианте спрощать визовые процедуры и снижать кошт визов для белорусских громадян, имею на увазе шенгенских визов, як мага больше поширать программы супрацовництва университетского, программы обменов студентов и так далее. И Европейский Союз, он вельми добрый по плане soft power, то бок такой мягкой силы. И вот про эту культурную политику, и он мог бы поспробовать працовать, но просто с белорусским громадством, а не только с оппозицией и с урадом. Спадар Марек Буцька, як бы вы пракаментавалі гэтыя заявы беларускай апазіцыі і варта спадзявацца, што еўрапейскі звяз сапраўды можа дапамагчы беларускай дэмакратыі больш, чым ён сёння дапамагае? Я такой пример приведу. Если у нас есть сосед, который постоянно бьет свою жену, то у нас есть три возможности поведения. Можем делать вид, что ничего вообще не замечаем, но на этом этапе уже не замечать того, что делает Лукашенко со своим обществом, невозможно. Можно поговорить с этим соседом и пытаться убедить его, чтобы он так плохо не поступал. Можно не одолжать ему денег или не здороваться с ним. На этом этапе сейчас нынешняя политика Евросоюза в отношении Беларуси. Но на самом деле единственный нормальный выход из такого положения, это просто позвать милицию и наказать такого человека. Но и на этот единственный логичный шаг Евросоюз как-то не может решиться пойти. А что касается гражданского общества, то, во-первых, надо намного повысить финансирование всех независимых СМИ из-за границы, передают свои передачи в Беларусь. Во-вторых, отмена виз Шенген в отношении Беларуси, а если этого невозможно быстро сделать, то сделать бесплатные визы. И это вообще основное и самое важное, если мы хотим серьезно говорить про сближение общества белорусского с европейским. Сейчас визовый режим – это просто железная занавес, через которую нет никаких контактов, не будет и серьезных, и культурных контактов, которые бы мы хотели, и не будет контактов нормальных обществ. Потому виза – это ключевой вообще вопрос. Но все-таки Евросоюз тоже на этот шаг не хочет идти. Ну и, конечно, контакты с политическими и демократическими элитами Беларуси, но они были, есть и, наверное, будут здесь ничего. Чего нового уже сделать не можем. Выслухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чи наступит новый этап у дочинения Беларуси и развязу». У передачи удельничали старейший аналитик зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегичных доследований Денис Миленцов из Минска и наместник старшини фонду «Свободы и демократия» был наместник посла Польши в Беларуси Марик Буцька из Варшавы. Вел передачу Валер Карбалевич.